www.attableeq.com, the reviewer of Iman. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله مولانا العظيم میرے محترم دوستو اور بزرگو اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو اور کائنات کے اندر جو کچھ بھی اللہ کا غیب اس شکل میں پھیلا ہوا ہے نباتات ہو جمادات ہو حیوانات ہو آسمان و زمین چاند سورج ستارے ہو دریا جنگل پہاڑ ہو ہوائیں ہو فضائیں ہو مشرق سے مغرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک زمین سے لے کے آسمان تک تحت و سرا سے لے کے عرش اعظم تک چونکی سے لے کے جبرائیل تک جو کچھ بھی اس شکل میں پھیلا ہوا ہے تنہا اپنی قدرت سے اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے اور تنہا اپنی قدرت سے اللہ پاک اس سب کو پال رہے ہیں پیدا کرنے کے اندر بھی تنہا اور پالنے کے اندر بھی تنہا اور یہ تمام تر مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی ان تمام تر مخلوق کی تمام تر حاجتیں پیدا ہونے سے لے کے موت تک اور موت کے بعد جتنی بھی حاجتیں ہیں ان ساری حاجتوں کو اللہ رب العزت نے اپنے قبضے قدرت کے اندر رکھا ہے حاجتوں کے پورا ہونے نہ ہونے میں ہر مخلوق کائنات کی ہر لمحہ اللہ کی قدرت کی محتاج ہے چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی مخلوق یہ ساری کی ساری مخلوق اپنی تمام تر حاجتوں میں اپنی ہر حرکت و سکون کے اندر اللہ کے امر کی محتاج ہے یہ پوری کائنات فقیروں کی کائنات ہے سارے کے سارے محتاج محتاجوں کی دنیا ہے یہاں کا بادشاہ بھی فقیر ہے اور یہاں کا امیر بھی فقیر یہاں کا مال والا وہ بھی محتاج اور یہاں کا کارخانے والا وہ بھی محتاج یہ محتاجوں کی دنیا ہے اپنے تمام تر وسائل میں یہ ساری کی ساری کائنات اللہ کے امر کی محتاج اس کے باوجود انسان کی نادانی کی انتہا یہ ہے کہ اپنی حاجتوں میں یہ اپنے جیسے انسان کی طرف دوڑتا ہے مسائل کے حل کرنے کے لیے غریب امیر کے پاس جا رہا ہے کوئی کسی وزیر کے پاس جا رہا ہے کوئی کسی منسٹر کے پاس جا رہا ہے حالانکہ اگر یہ غریب محتاج ہے اللہ کا تو خدا کی قسم وزیر بھی اللہ کا محتاج ہے یہاں کا کارخانے والا اگر اللہ کا محتاج ہے تو دیگر چیزوں کے اندر مشغول ہونے والے جتنے بھی ہیں یہ سب اللہ کے محتاج ہیں محتاج محتاج کے پاس جا رہا ہے ایسا ہے جیسے کہ ایک نابینا یا ایک اندھا آدمی اپنی آنکھوں کی روشنی کے واسطے کسی دوسرے اندھے کے پاس جا رہا ہے کہ ہمیں آنکھوں کی روشنی مل جائے حالانکہ وہ خود اندھا ہے وہ کیا روشنی دے گا بالکل اسی صورت سے انسان کا انسان کی طرف یا کسی بھی مخلوق کی طرف اپنی ضرورت کے وقت میں جانا ہے اگر جاتا ہے تو یہ ایسا ہے جیسے کہ نابینا نابینا کے پاس جاتا ہے سارے فقیروں کے مسائل کا حل اس کے پاس ہے جو فقیر نہیں ہے اور جو ذات غنی ہے. دنیا کے سارے انسان فقیر ہو، عزیز ہو، وزیر ہو، بادشاہ ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، حتیٰ کہ انسانیت سے آگے بڑھ کر کے نورانی مخلوق حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہو، میکائیل ہو، اسرائیل ہو، اسرافیل ہو، یہ سب فقیر. پوری کائنات یہ فقیروں کی کائنات. یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے دنیا بھر کے انسانوں، اے بادشاہوں، اے امیروں، اے ملک و مال، ملک و مال کے مالک لوگوں، مختلف شعبوں کے اندر پرورش پانے والے انسانوں، تم سارے کے سارے ننگے بھوکے فقیر ہو، غنی صرف اللہ کی ذات. اس کے ہاتھ میں تمہارے سارے مسائل ہیں. تو غنی اللہ کی ذات ہے، باقی سارے کے سارے یہ فقیر. یہ فقیروں کی دنیا جس کو میں کہہ رہا تھا، یہ محتاجوں کی دنیا ہے. غنی صرف اللہ کی ذات ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو غنی کے گھر سے جوڑا. تمام تر مسائل میں مسجدوں کی طرف امت کو متوجہ کیا. مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ ایسا غنی ہے کہ تمام تر مخلوقات کی پیدا ہونے سے لے کے موت تک کی تمام تر حاجتوں کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں. اس کا گھر ہے یہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنی تمام تر ضرورتوں میں مسجد کی طرف متوجہ کیا. صحابہ صرف پانچ وقت کی نماز کے لیے مسجدوں کی طرف آنے والے نہیں تھے، بلکہ اپنے چھوٹے بڑے ہر مسئلے میں مسجد کی طرف دوڑ لگانے والے تھے اور مسجد کی طرف جانے والے تھے. بے وقت جا رہے مسجد کے، ارے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ مسجد جا رہا ہوں اس لیے کہ بچے کو بخار آ گیا ہے. شفا اور بیماری یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. مسجد جا رہا ہوں تاکہ جس اللہ کی طرف سے یہ بیماری آئی ہے اسی اللہ سے جا کر کے عرض کریں گے. اللہ سے عرض کرنے کے بعد اللہ کی نصرت اگر ساتھ میں ہو گئی تو ایک مٹی، ایک چٹکی مٹی کی اگر اٹھا کر کے دے دیں گے تو بھی شفا ہو جائے گی. لیکن شفا اللہ کے ہاتھ میں. قرضہ ہو گیا ہے، مسجد طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں. مقدمہ ہو گیا ہے، مسجد کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں. اپنے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کے اندر مسجد کی طرف یہ امت جانے والی تھی. اس لیے مسجد اس اللہ کا گھر ہے جس اللہ کے ہاتھ میں تمام مخلوق کے ضرورتوں کے سارے خزانے ہیں. مسجد کی طرف جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف جانا ہے، اور اپنی حاجات کو لے کر کے مسجد کی طرف جانے کے بجائے کسی وزیر کی طرف جا رہا ہے، کسی منسٹر کی طرف جا رہا ہے، کسی مال والے کی طرف جا رہا ہے، کسی اللہ کے غیر کی طرف جا رہا ہے، تو یہ اللہ کے غیر کی طرف جانا، جب اللہ کو آدمی دیکھتے ہیں ہماری طرف آنے کے بجائے یہ ہمارے غیر کی طرف جا رہا ہے، تو اللہ پاک بھی اسے دھکا دے دیتے ہیں کہ اچھا جاؤ اور جا کر کے وہاں اپنے مسئلے کو حل کراؤ. اے انسان یاد رکھ کہ تو جس کے پاس جا رہا ہے اس کا دل بھی ہمارے ہاتھ میں ہے. وہ نہیں کر سکے گا جو تو چاہے گا، بلکہ وہ کرے گا جو ہم چاہیں. جاؤ جتنا. اور یہ حاجت کے وقت میں اللہ کے غیر کی طرف جانا یہ شرک کی علامت ہے، اور اللہ کی طرف چلنا یہ ہے ایمان کی علامت. اس کی طرف جا رہے ہیں جس کے ہاتھ میں ہمارے تمام تر مسائل ہیں. تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اپنے تمام تر مسائل میں آپ مسجد کی طرف جانے والے تھے، مسجد کی طرف دوڑ لگانے والے. تمام صحابہ، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوک لگی ہے، اس بھوک کے وقت میں ہم ہوتے تو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھتے اور اس کا انتظام کرنے میں لگتے. بھوک لگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، گھر پر تشریف لائے اور پوچھا عائشہ کوئی چیز کھانے کی ہے گھر میں؟ رضی اللہ تعالی عنہا، گھر میں کوئی چیز کھانے کی ہے؟ تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے. اگر ذرا سا اشارہ صحابہ کو کر دیتے تو کھانوں کے ڈھیر لگ جاتے. جو صحابہ اپنی جانوں کو قربان کرنے والے تھے وہ کھانوں کے ڈھیر لگا دیتے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی طرف اشارہ کرنے کے بجائے سیدھے آپ مسجد تشریف لے گئے اور مسجد جا کر کے نماز پڑھی, اللہ سے مانگا کہ اللہ بھوک لگ رہی ہے. اللہ سے مانگنے کے بعد پھر واپس آئے اور آ کر کے پوچھا کہ عائشہ کوئی چیز اللہ نے بھیجی کھانے کے لیے؟ نماز پڑھنے کے بعد, دعا کرنے کے بعد عرض کیا کہ اللہ کے رسول ابھی کچھ نہیں آیا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے اور پھر جا کر کے نماز پڑھ کے اللہ سے مانگا کہ اللہ بھوک لگ رہی ہے. یہ وجہ کائنات ہیں جن کے لیے اس دنیا کو سجایا اور بنایا اور سنوارا گیا ہے, وہ بھوک سے بےتاب اور اپنے جیسے انسان کی طرف نظر اٹھانے کے بجائے سیدھے اللہ سے بھوک لگ رہی ہے. اتنی مرتبے آئے گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک سے بے چینی کو دیکھ کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, میں رونے لگی کہ اللہ کا محبوب اس کائنات کے اوپر بھوک سے اتنا پریشان کہ بار بار مسجد جا رہے ہیں اور جا کر کے اللہ سے مانگ رہے ہیں اور مانگنے کے بعد پھر آ کر کے پوچھ رہے ہیں. مانگنے کے بعد انتظار بھی تو ہوتا ہے, مانگنے کے بعد انتظار کرو یہاں تک, اتنا مانگو اس کے بعد انتظار کرو یہاں تک کہ آثار قبولیت کے ظاہر ہو جائے. ہمارا تو معمول یہ ہے کہ دنیا کے بارے میں اگر کوئی محنت کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کا انتظار کرتے ہیں کہ تھوڑا سا انتظار کرو, ہتھیلی پہ سرسوں کیوں جما رہے ہو, جتائی کھدائی بوائی کرنے کے بعد غلہ ڈالا ہے زمین میں تو اب انتظار کرو, کچھ دنوں کے بعد پھر اس میں سے پودے نکلنے شروع ہوں گے. تو دنیا کے بارے میں تو انتظار کرتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگنے کے بعد تو فوراً چاہتے ہیں کہ ابھی نازل ہو جائے, وہاں تو انتظار نہیں کرتے. دو رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کر کے فوراً انتظار کرتے ہیں, آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ کچھ نازل ہو رہا ہے, یہاں بھی تو انتظار کرو, مانگو اللہ سے اتنا کہ اللہ کو ترس آ جائے اور اللہ پر ہماری حاجات کے بارے میں فیصلے کر دیں, تو انتظار کرو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے پوچھا تو فرمایا کہ اللہ کے رسول ابھی تک کچھ نہیں آیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, ادھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے؟ مسجد کے ارے مسجد اس وقت بتا دیا انہوں نے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, کچا پکا اتنا لے آئے کہ کھانے کا ڈھیر لگ گیا اور بیٹھ کے رونے لگے کیا ہمیں بھی غیر سمجھا گیا ہے؟ ایسا کوئی وقت تھا تو ذرا سا اشارہ کر دیا گیا ہوتا تو کھانوں کے تو ڈھیر لگ جاتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی اذیت برداشت نہیں کرنی پڑتی, روتے رہے چلے گئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے, عائشہ کوئی چیز ہے کھانے کو؟ اللہ نے کچھ بھیجا؟ ہاں اللہ کا رسول تشریف لائی ہوئی, اللہ نے بہت کچھ کچا مکہ بھیج دیا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے, بیٹھے ہوئے رو رہے تھے کہ کیا ہمیں بھی غیر سمجھا گیا ہے؟ ذرا سا اشارہ کر دیا گیا ہوتا تو کھانے کا ڈھیر لگ جاتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا کہ عائشہ تمہیں اگر نمک کے ڈیلے کی بھی ضرورت پڑے, غیور بنایا امت کو, غیرت مند بنایا, تمہیں اگر نمک کے ڈیلے کی بھی ضرورت پڑے تو عائشہ خبردار کبھی اللہ کے غیر کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا. اللہ کے غیر کے سامنے ہاتھ پھیلے گا تو دلیل ہو جاؤ, اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلے گا تو مسئلہ بھی حل ہوگا اور عزت بھی ملے گی. کبھی اللہ کے غیر کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضرورت پوری کی. اپنے ہر مسئلے میں جس کو میں عرض کر رہا تھا کہ امت کو بھی غیور بنایا, اللہ کی طرف اپنے تمام تر مسائل کے بارے میں متوجہ کیا. کوئی بھی مسئلہ ہو, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحرین جانا چاہتے ہیں تجارت کے لیے, تو آپ نے فرمایا کہ پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو, اللہ کی مدد سے ساتھ میں کر لو. تو پوری امت کو اپنے تمام تر مسائل میں اللہ کی طرف متوجہ کیا, یعنی مسجد کی طرف متوجہ کیا. خود بھی معمول تھا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ رب العزت کے پاس ہی ہماری تمام تر حاجات کے خزانے ہیں, لہذا اپنے ہر مسئلے میں اپنے جیسے انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. مسجدوں سے جوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تمام تر مسائل میں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس ایمان کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے کہ ہمارے ہر مسئلے کا حل اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہے, اور اپنے ہر مسئلے کے حل کے لیے ہمیں مسجد کی طرف آ کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا, اس یقین کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین روزانہ مسجد کے اندر ایمان کے حلقے قائم کرتے ہیں. اس یقین کو اپنے اندر اتارنے کے لیے ایمان کا حلقہ قائم کیا, اور ایمان کا حلقہ قائم کرنے کے بعد پھر مسجد کے باہر ایک ایک ایمان والے کے پاس پہنچ کر کے اس کی خوشامد کر کے نقد اس کو اٹھا کر کے مسجد میں لا کر کے ایمان کے حلقے کے اندر جوڑنا کہ آ جاؤ, ذرا کھڑا ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ, چلو تو صحیح, آؤ اپنے اللہ کے اوپر ایمان لے آئے, اپنے اللہ کا تذکرہ کر لیں تھوڑی دیر, آؤ ایک ایک کی خوشامد کر کے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عام آدمی نہیں, یہ وہ ایمان والے ہیں جن کے ایمان کی قسمیں کھائی جاتی ہیں, ایسے ایمان والے جن کے ایمان کی تصدیق کی اللہ نے, یہ ایمان والے گشت کر رہے ہیں ایک ایک کے پاس جا کر کے. حضرت ابو ہریرہ بازار میں گشت کر رہے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ, معاذ ابن جبل, یہ اجلے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین گشت کر رہے ہیں, ایک ایک کی خوشامد کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہ جب اللہ کا کوئی بندہ دین کی ایک بات سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے مسجد کی طرف چلتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ایک کامل حج کا ثواب عطا فرما دے, ترغیب دے کر کے مسجد میں لا رہے ہیں, چلو تو صحیح ہمارے ساتھ آؤ تو صحیح تھوڑی دیر کے لیے اپنے اللہ کا تذکرہ کر لیں, ہمارا اللہ کیسا رحیم و کریم ہے اور اپنے بندوں کے اوپر کتنا شفیق ہے اس کا تو ہمیں تصور بھی نہیں ہے, آؤ مذاکرہ کر کے اس کا تذکرہ کر کے اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت اور اس کو جو اپنے بندوں سے تعلق ہے اس کو اپنے دل کی گہرائی کے اندر اتاریں, تذکرہ کریں بیٹھ کر کے, تو ایک ایک کی خوشامد کر کے اس کو لا کر کے ان حلقوں کے اندر جوڑتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما, آپ نے سر اٹھایا, سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے, سر اٹھایا اور اٹھا کر کے آپ مسکرائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ نے کوئی بہت بڑھیا بات ڈالی ہے, اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتا ہوا دیکھ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کاہے ہنسے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کو مسکراتا ہوا دیکھا تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ نے کوئی بہت اچھی بات آپ کے دل میں ڈالی ہے, اس کی وجہ سے آپ مسکرائے ہیں, تو آپ کو مسکراتا ہوا دیکھ کر کے میں بھی ہنسنے لگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی پھر پوچھتے کیوں نہیں ہو کہ کیوں ہم مسکرائے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے ارشاد فرما دے کہ آپ کاہے کے لیے مسکرائے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی اس وقت میرے سامنے محشر کا ایک منظر پیش کیا گیا. یعنی وہ دن جو عدل و انصاف کا دن ہے جس دن پائی پائی کا حساب ہوگا, اللہ کا جلال اپنے شباب پر ہوگا, انبیاء علیہ السلام و سلام تک کی زبان کے اوپر نفسی نفسی. ایسے وقت میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کبھی کبھی رحم و کرم کے مظاہرے بھی فرمائیں. انصاف کا دن ہے, پائی پائی کا حساب کیا جا رہا ہے, غصہ اور جلال شباب پر ہے, مگر اللہ تو اللہ ہے, کبھی کبھی رحم و کرم کا مظاہرہ بھی ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت محشر کا ایک منظر میرے سامنے پیش کیا گیا. دو آدمی لائے گئے اللہ کے سامنے. اللہ کے سامنے دو آدمی جو آئے, پہلے والے کا جو رجسٹر کھولا گیا تو تمام کا تمام رجسٹر شروع سے لے کے آخر تک گنا ہوئے مجھے پور تھا, کوئی ایک نیکی بھی نہیں. انسان نہ ہوئے نہیں, کیا بات ہے, ایک بھی نیکی نہیں ہے اس کے اندر. کوئی مجبوری تھی کہ سب گناہ ہی گناہ کرتے رہے, کوئی ڈنڈا لیے کھڑا تھا تو کوئی مارنے کے لیے گناہ کرو. اور وہ ایسا کرے گا کہ اللہ کوئی مجبوری نہیں تھی, دانستہ کیے ہیں سارے کے سارے گناہ, اور کوئی جگہ ہوتی تو چاہے وہاں بات بناتے, مگر اے اللہ آپ تو عالم الغیب ہیں, آپ کے ہاں کوئی بات بنانے سے بھی نہیں بنے گی. دانستہ گناہ ہوئے ہیں, جان بوجھ کر کے اے اللہ گناہ کیے ہیں. تو جب یہ اعتراض کرے گا تب اللہ فرمائے گا کہ جاؤ لے جاؤ اس کو جہنم میں ڈالو. اب یہ جب جہنم کی بات سنے گا تو اس قدر تیزی سے یہ جہنم کی طرف دوڑے گا, سرپٹ دوڑے گا, جیسے معلوم ہوتا ہے وہاں کوئی رسگلے بٹ رہے ہیں کہ اگر دیر ہو جائے گی تو ختم ہو جائے گا, بہت تیزی سے جائے گا. اللہ اس کی چال کو دیکھیں گے کہاں جا رہا ہے. دوسرے کو بلائیں گے کدھر آؤ, دوسرا آیا اس کا بھی وہی حال, جو حال ہے ان کا وہی رہے ان کا, اس کا بھی وہی حال, ایک بھی کوئی نیکی نہیں, سب گناہ ہی گناہ. اس سے پوچھا کوئی عذر تھا بتاؤ, آخر سارے کے سارے کہے گناہ ہو گئے. وہ بھی کہے گا کہ اللہ کوئی عذر نہیں, جان بوجھ کے گناہ کیے. اللہ پاک اس کے بارے میں کہہ رہا چلے جاؤ اسے نیچے بھی جہنم میں ڈالو. اب جب اس کا حکم ہوگا جہنم کا تو پہلے والا تو بہت تیزی سے دوڑتا ہوا گیا تھا, اور یہ جو ہے جس کا حکم ہوگا جس کے لیے جہنم کا, یہ دوڑتے ہوئے جانے کے بجائے یہ بہت دھیرے دھیرے مرے مرے قدم سے, کہ اب گر پڑے گا تب گر پڑے گا, دھیرے دھیرے چلے گا اور بار بار اللہ کی طرف موڑ کر کے دیکھتا ہوا جائے گا. اللہ رب العزت اس کی بھی چال کو دیکھیں گے. پہلے والا تو بھاگتا ہوا گیا اور یہ بالکل مری چال سے چلا جا رہا تھا. دونوں کی بات عجیب سی لگے گی اللہ کو, باوجود کہ اللہ علیم و خبیر ہے. دونوں کو بلائیں گے, اچھا بلاؤ ان کو. دونوں بلائیں گے, پہلے والے سے پوچھا جانتے ہو کاہے کا حکم دیا گیا تھا؟ وہ کہے گا کہ اللہ آپ نے جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا تھا. کیا ہے جہنم؟ وہ جگہ جہاں کی آگ دنیا کی آگ سے ہزاروں گنا زیادہ تیز ہے, اس میں جلنے کا آپ نے حکم دیا تھا. یہاں سانپ اور بچھو اور خون اور پیپ, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس میں ڈالے جانے کا آپ نے حکم دیا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ تم تو ایسا دوڑے جا رہے تھے جیسے معلوم ہوتا ہے وہاں کوئی چیز بٹ رہی ہو, ختم ہو جائے گی, ایسا تیزی سے بھاگ رہے تھے. عرض کرے گا کہ اللہ اس لیے نہیں دوڑ رہا تھا کہ وہاں کوئی چیز بٹ رہی ہے, بلکہ میرے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ دنیا کے اندر آپ سامنے نہیں تھے, اور آپ کے سامنے نہ ہونے کی وجہ سے جو گناہ کیے تھے ان گناہوں پر دنیا کی آگ سے ہزاروں گنا تیز آگ کے اندر جلنے کا آپ نے حکم دیا ہے. جہاں آپ ہیں سامنے ہیں, جب آپ موجود نہیں تھے جب تو ہزاروں گنا تیز آگ کے اندر جلنے کا حکم. یہاں آپ موجود ہیں, میں سوچتا رہا کہ اگر ذرا بھی غفلت ہوئی آپ کے حکم کے پورا کرنے میں، بھلے وہ چلنے کا حکم دیا ہو، لیکن اگر ذرا بھی آپ کے حکم کی تعمیل میں غفلت ہوئی تو اللہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنے زیادہ اور مزید تیز آپ کے اندر چلنے کا آپ حکم فرما دیا، اس لیے دوڑا چلا جا رہا. اللہ فرمائیں گے اچھا ٹھہرو، بندہ تو میرا ہی ہے کسی دوسرے کا تو نہیں ہے، بھاگ رہا تھا تو میرے ہی گھر سے، یہ بات تو موجود ہے، اتنا ایمان تو ہے اللہ. ٹھہرو، ٹھہر گئے. دوسرے سے پوچھا کہ بڑے میاں تمہارا کیا حال ہے، اس تو بالکل چلا ہی نہیں جاتا تھا. تو کہے گا کہ اللہ دنیا میں ہم نے یہ سنا تھا کہ اللہ پاک نے رحم و کرم کے سو حصے کیے ہیں، ایک حصہ پوری کائنات کو تقسیم کر دیا اور باقی 99 حصے اللہ نے رحم و کرم کے اپنے پاس رکھے. اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس ایک حصے کا پتہ نہیں کون سا جز میری ماں کو ملا ہوگا، جس کی محبت کا حال یہ تھا کہ اگر میں دنیا کے اندر کبھی آگ کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو میری ماں میرا ہاتھ روک لیتی تھی کہ میرا بچہ جل جائے گا. اس ایک جز کا عالم یہ تھا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ آپ کے پاس تو 99 حصے ہیں، جب میری ماں کا حال یہ تھا تو آپ کب برداشت کریں گے کہ آپ کا بندہ جہنم کی آگ کے اندر جلے؟ وہ تو آپ نے غصے میں کہہ دیا ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ترس آ جائے گا میرے اوپر اور آپ مجھے پھر بلا لیں گے وہاں سے. بار بار مڑ کے اسی لیے دیکھ رہا تھا اور اللہ دیکھا آپ نے مجھے بلا لیا، آپ کو رحم آ گیا بلا لیا. وہ پہلے سے پیش بندی کرنی شروع کر دی، آپ نے مجھے بلا لیا. اللہ دونوں کی بات سن کر کے اللہ رب العزت کا جو فیصلہ ہوگا ان دونوں کے بارے میں، وہ فیصلہ یہ ہوگا کہ اچھا جاؤ تم دونوں کی ان باتوں کے اوپر ہم نے تم دونوں کی مغفرت کر دی اور تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. اب جب اتنا یہ سنیں گے تو ایسا سرپٹ بھاگیں گے جنت کی طرف کہ کہیں ایسا نہ ہو حکم بدل جائے، تو اتنا تیز بھاگیں گے سرپٹ. اللہ رب العزت ان کی اس دوڑ کو دیکھ کر کے اللہ کو ہنسی آئی، اور اے علی جب اللہ کو ہنسی آئی تو پھر مجھے بھی ہنسی آئی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول پھر مجھے بھی ہنسی آئی. یہ ہے آؤ ان تعلیم کے حلقوں کے اندر بیٹھ کر کے اللہ کی اس رحیمی اور کریمی کا مذاکرہ کریں، اللہ کیسے کریم ہے اور اپنے بندوں کے اوپر کتنے شفیق ہیں. روز بار بار مذاکرہ کیا جائے گا، تکرر الکلام علی السمع تقرر فی القلب. ایک بات جب بار بار کان سے ٹکراتی ہے تو دل کے اندر اتر جاتی ہے. آؤ تذکرہ کریں اپنے اللہ کا کہ ہمارا اللہ اتنا رحیم ہے اور اتنا کریم ہے کہ ساری دنیا کی ماؤں کی محبتیں ایک جگہ جمع کر دی جائیں پھر بھی اللہ کو اپنے ایک گنہگار بندے سے جتنی محبت ہے خدا کی قسم یہ ساری محبتیں اللہ کی محبت کی برابر ہی نہیں کر سکتی. آؤ تو صحیح تذکرہ کریں اللہ کی بڑائی کا. صحابہ کرام رضوان اللہ رحیم اجمعین جو مسلسل روزانہ آ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھو تو صحیح ہمارے ساتھ نومن باللہ اطاعت اپنے اللہ کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آئے ہیں. آؤ سنیں ہمارا اللہ کتنا کرم کرنے والا ہے، کتنا رحم کرنے والا ہے. اس کی مغفرت کا دروازہ، اس کی رحیمی اور کریمی کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے. دنیا کے سارے انسان ان کی محبتیں، ان کے تعلقات، ان کی داد ہو جائے، سب وقف ہو جائے، حتیٰ کہ گھر والے، باہر والے، اعزاء اور اقربا سب ناراض ہو کر کے اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر لیں. ماں باپ بھی ناراض ہو کر کے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیں. اے بندے ایسی حالت میں اپنے تمام تر گناہوں کے بازار اگر تو میرے پاس آئے گا تو جب سارے دروازے بند ہوں گے اس وقت بھی میری مغفرت کا دروازہ تجھے کھلا ہوا ملے گا. کون ہے صاحب اکرام بزرگاہ رہی بچوائیں ان مذاکروں کی وجہ سے جو روزانہ مذاکرے ہو رہے ہیں ٹیسٹ کر کے جمع کر رہے ہیں. ایسا ایمان بنا کہ خود فرماتے ہیں کہ اب اگر جنت اور جہنم کو ہمارے سامنے لا کر کے رکھ دیا جائے تو ہمارے ایمان کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوگا. ایسا ایمان بنا تھا اپنے ہر مسئلے میں. ایک معصوم بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے اپنی ماں کی گود پر اسے اتنا یقین ہوتا ہے کہ جو ضرورت پڑی سیدھا ماں کے پاس دوڑ کے آتا ہے. پیاس لگی تو ماں کے پاس دوڑا, بھوک لگی تو ماں کے پاس دوڑا, پیسے لینے ہوئے تو ماں کے پاس آیا, تمام ضرورت سے اپنی ماں کو دیکھتا ہے. باپ موجود, بھائی موجود, بہنیں موجود, سب موجود, مگر کسی کی طرف دیکھتا بھی نہیں, کسی کی طرف نہیں دیکھتا. یہاں تک کہ اس کے دل کے اندر ماں کے علاوہ کسی دوسرے کا وسوسہ بھی نہیں آتا, سیدھا آتا ہے ماں کے پاس, ماں سے مانگتا ہے, ماں اس کی ضرورت پوری کر دیتی ہے. اور اگر کبھی ماں ضرورت کے پوری کرنے میں دیر کرتی ہے تو اس بچے کو صرف ایک کام آتا ہے اور وہ کام ہے ماں کے سامنے رونا اور مچلنا. ماں سب کچھ برداشت کر سکتی ہے لیکن بچے کی آنکھ کا آنسو برداشت نہیں کر پاتی. اپنے کام کو روک کر کے اس کی ضرورت پوری کرتی ہے, اس کے بعد اپنے کام میں لگتی ہے. یہ یقین دوستو جو اس بچے کو اپنی ماں کے ساتھ ہے کہ اس کے اور اس کی ماں کے درمیان میں بھائی بہن عزت اور اقربا کوئی نہیں, سیدھا ماں کو دیکھتا ہے اور ماں کا یقین دل کے اندر اور آ کر کے ماں سے مانگتا ہے. یہ یقین جو اس بچے کو اپنی ماں کے بارے میں حاصل ہے دوستو محنت کر کے جس دن ہمارا ایمان اس بچے جیسا بنے گا کہ ہمارے اور ہمارے اللہ کے درمیان میں جیسے اس بچے اور بچے کی ماں کے درمیان میں کوئی تیسرا نہیں, جس دن ہمیں یہ یقین حاصل ہوگا کہ ہمارے اور ہمارے اللہ کے درمیان میں کوئی تیسرا نہیں ہے, خدا کی قسم وہ دن وہ ہوگا کہ ہمارے ہاتھ چہرے کے اوپر بعد میں جائیں گے, ہمارا مسئلہ اللہ میرے حل فرما دے. ایمان کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محنت کر کے بنایا تھا. اور اگر کبھی اللہ پاک دیکھتے ہیں اپنے بندے کو امن یجیب المضطر اذا دعا حالت اضطرار میں, کہیں میرا بندہ کسی دوسرے کی طرف دیکھتا تو نہیں ہے, کبھی دیکھتے ہیں اللہ پاک مسئلے کو مؤخر کر کے تاخیر کر کے دیکھنے میں ادھر بھاگتا تو نہیں ہے. اب اگر تاخیر کے وقت میں اللہ کا یہ بندہ اور زیادہ اللہ کی طرف سے گراتا اور زیادہ اللہ سے لو لگاتا ہے تو دوستو اتنا یاد رکھیں کہ جو آنکھیں اللہ کے سامنے رونے کی عادی ہوا کرتی ہے خدا کی قسم اللہ پاک ان آنکھوں کو یہود و نصارہ کے سامنے رونے سے بچا لیا کرتے. اللہ بہت غیور ہیں, جو آنسو ہمارے سامنے بہیں وہ آنسو ہمارے دشمنوں کے سامنے بہیں اللہ اس کو کبھی برداشت نہیں کرتا. اس لیے یہ ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین روزانہ اس ایمان کے حلقے قائم کر رہے ہیں. ان حلقوں کی وجہ سے یہ ایمان بنا کہ آپ کسی بھی مسئلے میں اللہ کے غیر کی طرف نظر نہیں جا رہی. اللہ موجود, اللہ کے خزانے موجود, اپنے تمام مسائل کے حل کے لیے سیدھے اللہ کی طرف ہاتھ پھیلائے جا رہے ہیں. کانو یستفیدون برکعتین من خزائنہ سبحانہ وتعالی, دو دو رکعت نماز کے ذریعے سے اپنے تمام مسائل اللہ کے غیبی خزانوں سے حل کرایا کرتے. کسی دوسرے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں, چھوٹا ہو بڑا ہو, گھر پہ ہو گھر کے باہر ہو, انفرادی اجتماعی کیسا بھی مسئلہ ہو، زندگی کے کسی شعبے سے متعلق کوئی معاملہ ہو، اللہ کے غیب کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، ہمارا اللہ موجود ہے. خزائن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مسجدوں سے جوڑ کر کے اللہ کا محتاج بنایا ہے، اپنی امت کا بقا اور تحفظ قیامت تک کے لیے طے کرا کر کے امت کو ننگا اور بھوکا اور امت کو بھسبنگا نہیں بنایا ہے. کسی کے سامنے صبح جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ موجود ہے. خبردار خبردار، اللہ کے غیب کے سامنے کبھی ہاتھ نہ اٹھنے پائے، اللہ موجود ہے. کیا ضرورت ہے تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی؟ حضرموت کے میدان کے اندر اعلی حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ ذمہ دار ہے جماعت کی، اس میدان میں پیاس کی وجہ سے جماعت کے ساتھی بے ہوش ہو کر کے گرنے لگے، پانی کا کہیں کوئی انتظام نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے خبر دی کہ جماعت کا یہ حال ہے، پانی کا کوئی خطرہ بھی نہیں، اور حضرموت کا میدان یہ سینکڑوں میل لمبا چوڑا میدان، یہاں صحرا، پانی کا ایک قطرہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. لہذا آپ کو سوچئے، کہا سب کو کہہ دو کہ اپنی سواریوں سے اتر کے مدائے میں جمع ہو جائیں. جمع ہو گئے، جمع ہونے کے بعد خطبہ دیا، کیا ہم اللہ کے راستے میں نہیں ہیں؟ بے شک ہم اللہ کے راستے میں ہیں. کیا اللہ کی مددیں اور نصرتیں صحیح نہیں ہیں؟ بالکل صحیح ہیں، کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. کیا ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے خزانوں سے لینے کا طریقہ نہیں سکھایا ہے؟ بالکل سکھایا ہے. وَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نمازوں کے ذریعے سے جمع رہو اور اللہ کے خزانوں سے مدد حاصل کرو. کیا سکھایا نہیں؟ کہاں سکھایا ہے. جب ساری باتیں صحیح ہے تو کاہے کے لیے پریشان ہو رہے ہو؟ فجر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، تیمم کرو. اور تیمم کر کے، پانی نہیں ہے، تیمم کرو، تیمم کر کے نماز پڑھ کے فجر کی، پھر اللہ سے مانگو. پانی اللہ کہاں سے دیں گے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے. اور اللہ قادر مطلق ہے، صحرا کو دریا میں بدل دے یہ بھی اسے قدرت حاصل ہے، دریا کو صحرا کر دے یہ بھی اسے قدرت حاصل ہے. اسی حضرموت کے سمندر کے علاقے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 54 میل چوڑا سمندر میں نے اس حال میں پار کیا ہے، اپنی سواری پر بیٹھ کر کے اس حال میں سوار کیا ہے، واللہ ما رائنا اثر الماء علی ارجل الدواب والجبال، خدا کی قسم 54 میل چوڑا سمندر پار کر کے ہم نے اپنے گھوڑے کے پیروں پر پانی کے قطرے کا نشان بھی نہیں دیکھا ہے. جو سورج سے پار کیا ہے، اللہ کی کھلی ہوئی مددیں اور نصرتیں ان کے ساتھ تھی. اس ایمان کی بدولت جو ایمان انہوں نے مسجد میں ایمان کے حلقوں کو قائم کر کے حاصل کیا تھا، اس ایمان کی برکات یہ تھی کہ 54 میل چوڑا سمندر پار کر، 54 میل چوڑا سمندر گھوڑے سے ایسا پار کیا ہے کہ پانی کے قطرے کا نشان بھی نہیں. واللہ ما رائنا. یہی حضرموت 2 رکعت نماز پڑھی، فجر کی نماز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہم انا نستغفرک ونستسقیک، مانگ رہے ہیں، اللہم انا نستغفرک ونستسقیک. وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہاتھ پھیلائے اور مانگنا شروع کیا اللہ سے، مانگنا شروع کیا، مانگتے رہے مانگتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے اپنے چہروں پر ہاتھ اس وقت تک نہیں پھیرے جب تک کہ زمین پھٹ کر کے پانی کے ابلنے کی آواز نہیں سنی. اور جب پانی کے ابلنے کی آواز سنی ہے تو ہماری زبانوں پر تھا کہ ہذا ما وعدنا اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ ہے جس کا اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا ہے. ہم یہ عرض کر رہے تھے یہ وہ ایمان ہے جو مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر کے ایمان کے حلقوں سے حاصل کیا تھا, کہ اب کسی کی طرف نظر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ ہر وقت ہمارے ساتھ اپنے تمام تر خزانوں کے ساتھ موجود ہے. کیا ضرورت ہے کسی وزیر و منسٹر کی طرف دیکھنے کی؟ یہ شرک کی علامتیں ہیں. ایمان کی اسی ذوق نے تو آج ہماری زندگی کو تباہ کر رکھا ہے, ذلیل ہو رہے ہیں جگہ جگہ کے اوپر. ہمیں اللہ نے خدا کی قسم اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہیں بنایا ہے. ایک ایمان والا اپنے کسی چھوٹی بڑی ضرورت کے اندر, ایمان کا کلمہ پڑھنے والا, ایمان کے بول بولنے والا, اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا ذکر کرنے والا, اللہ کو اللہ جاننے اور ماننے والا, اگر اپنی کسی ضرورت کے اندر اللہ کے غیر کی طرف دیکھتا ہے تو خدا کی قسم اس سے بڑی ایمان کی کوئی توہین ہو ہی نہیں سکتی. مومن اور اللہ کے غیر کی طرف دیکھے, مومن اللہ کے علاوہ کسی کا محتاج نہیں. دنیا ساری کی ساری محتاج ہے اللہ کی, مومن بھی اللہ کے علاوہ کسی کا محتاج نہیں. اس لیے یہ ایمان میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایمان بنا تھا ان کا مسجد کے ان حلقوں کے اندر, وہاں سے جوڑا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام تر مسائل کی, وہ مسئلہ دین کا ہوتا, دنیا کا ہوتا, کوئی بھی چھوٹی بڑی ضرورت ہوتی ہے, ہر ضرورت میں کسی کے سامنے جانتے تھے. قاضی الحاجات اللہ کی ذات, حاجتوں کا پیدا کرنا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں, اور ان حاجتوں کا پورا کرنا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں. اللہ رب العزت نے جو حاجتیں پیدا کر دی ہیں وہ ہماری آزمائش کے لیے ہیں. ان حاجتوں کا پورا ہونا مخلوق کے اندر رکھ دیا ہے, حاجتیں پیدا کی, حاجتیں ہمارے اندر رکھی, حاجتوں کا پورا ہونا دوسری مخلوق کے اندر رکھا, بیماری ہمارے اندر رکھی تو شفا دوا کے اندر رکھی, آزمائش ہے ہمارے لیے کہ دیکھیں یہ اپنی حاجت کے وقت میں ہماری طرف آتا ہے یا ہمارے غیر کی طرف جاتا ہے. اللہ نے رکھ دیا لیکن رکھنے کے بعد قبضہ اللہ ہی کا ہے, ہر حاجت کے اوپر قبضہ اللہ کا ہے. اگر دوا کے اندر شفا رکھ دی تو دوا کو آدھار نہیں چھوڑا, اس کے اوپر قبضہ اللہ ہی کا ہے, چاہے تو شفا دے اور چاہے تو نہ دے. یہ تو رکھا اس لیے ہے کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا بندہ اپنی حاجت کے وقت میں ہماری طرف جاتا ہے یا کسی دوسرے کی طرف جاتا ہے. حاجت کے وقت میں قدم اللہ کی طرف, مسجد کی طرف اگر اٹھ رہے ہیں تو یہ ایمان کی علامت ہے, اور اگر حاجت کے وقت میں قدم اللہ کے غیر کی طرف اٹھ رہے ہیں تو یہ شرک کی علامت ہے. اختیار ہے اللہ, قبضہ پوری طرح تمام تر مخلوق کو پیدا کر کے روز اول ہی اللہ رب العزت نے اس کے اندر جو بھی نفع اور نقصان رکھ دیا ہے مخلوقات کی شکلوں کے اندر, اس نفع اور نقصان کو اللہ نے اس کی جاگیر نہیں بنایا ہے, وقتی طور پر رکھ دیا ہے, عارضی طور پر رکھ دیا ہے, مگر ان سب کے اوپر قبضہ اللہ نے کا ہے, مقدر کر دیا روز اول, قبضہ اللہ نے اپنا رکھا ہے. ہر ایک کے اوپر قدرت اللہ کو, ہر مخلوق ہر لمحہ اپنی ہر حرکت و سکون کے اندر اللہ کے امر کے تابع ہے. روز اول مقدر کیا گیا کہ آج پیدا ہونے سے لے کر کے اور مٹنے تک, ختم ہونے تک, آندھیوں میں, طوفانوں میں, ہواؤں میں, کون سے درخت کا کون سا پتا کتنی مرتبہ ہلے گا, صحرا کے ریت کا کون سا ذرہ کتنی دور اڑ کر کے جائے گا, سمندر کے اندر ہوا اور طوفانوں میں کتنی لہریں اور موجیں آئیں گی, روز اول اللہ نے سب مقدر کر دیا ہے, اور جتنا مقدر کر دیا اس کے علاوہ کسی میں دم نہیں کہ اس سے آگے کوئی حرکت کر سکے. جتنی مرتبہ ہلنا مقدر ہے, درخت کے پتے کا اس سے ایک مرتبہ بھی زیادہ ہلنے کی طاقت اور قوت اور قدرت حاصل نہیں کسی کتے کو. ذرے ذرے پر اللہ کی حکمرانی ہے, درخت کے پتے پتے پر, سمندر کی موج موج پر, ہواؤں کی لہر لہر پر, پوری طرح قدرت اگر ہے تو اللہ کو. ہمارے وجود پر, ہمارے اعضاء اور جوارے پر اور سر سے لے کے پیر تک, ہمارے اعضاء اور جوارے کے اندر جو رگیں اور ان رگوں کے اندر جو خون کی روانی ہے, اس خون کی روانی کے قطرے قطرے کے اوپر خدا کی قسم اللہ کی حکمرانی ہے. جس قطرے کو جہاں چاہے روکتے ہیں اور وہیں سے انسان کا وہ عضو بیکار ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو کفار مکہ کے چھٹے ہوئے جوانوں نے روکا تھا, گھیرا تھا, اور یہ طے کر کے آئے تھے کہ آج تیسرے پہر تیسرے پہر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرنے کے لیے جائیں تو ساری تلواریں آپ کے اوپر پڑیں, قصہ آپ کا پاک ہو جائے گا, روز روز کا یہ دھندا ختم ہو جائے. گر لیا انہوں نے گھر کو. اللہ رب العزت, اللہ تو اللہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں کی ہے ہمارے گھر سے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر کو گھیرا گیا ہے, اور طے یہ کیا گیا ہے کہ آپ جب نکلیں گے تو ساری تلواریں آپ کے اوپر پڑیں گی, سستا پاک ہو جائے گا, لیکن آپ کو تو نکلنا ہے, اس کے باوجود نکلنا ہے. آپ تو ایسا کریں یاسین شریف پڑھتے ہوئے ان کی تلواروں کے نیچے سے آپ گزر جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں میں مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھانے کے بعد چل دیے ان کی طرف مٹی پھینکتے ہوئے اور یاسین شریف پڑھتے ہوئے ہو جات نہ ہمیں بہن آئی تھی ان سدوں میں خلف ان سدن پار سے نہ ہو قوملہ شروع پڑھتے ہوئے گزر گئے. تو یہ ننگی تلواریں لیے ہوئے کھڑے سارے ہوئے کہ کب نکلے, کب ماریں, کب ہاتھ صاف کریں, آنکھیں بارے دیکھتے رہے, کچھ دکھائی نہیں دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. کافی دیر گزر گئی, شیطان نہیں آیا, اور آنے کے بعد اس نے پوچھا کاہے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. کہنے لگے کاہے کے لیے کھڑے ہیں, آج تو کام تمام کر لینا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو صحیح, روزانہ کی یہ کرکٹ ختم کر رہے ہیں, سستا پاک ہونا ہے آج. تو اس نے کہا تم کیا ختم کرو گے, کیا سستا پاک کرو گے, وہ تو نکل گئے. کپڑے میاں سٹیا گئے, وہ جاؤ اپنا دھندا کرو, کیسے نکل جائیں گے, ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, ہم جوان آدمی ننگی تلواریں ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑے ہیں, کیسے نکل جائیں. کہا نکل گئے, اور نکل جانے کے ساتھ ساتھ تمہاری کھوپڑی میں مٹی ڈال کے گئے. اپنے سر کو جھاڑو. اب جب سر کو جھاڑا تو مٹی گرنے, تو اب سارے کے سارے پریشان حیرت میں, کیا کریے, کیا ہوا, کیسے نکل گئے, ہم دیکھ بھی نہیں سکے, وہ مٹی بھی ڈال گئے ہماری کھوپڑی کے اندر, ہمیں پتا بھی نہیں چلا. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت دکھلائی, کیا کرو گے, ہماری حکمرانی کی بات سوچتے ہو. اللہ نے بتایا کہ اے انسان, اگر ہم تجھے آنکھیں دینا جانتے ہیں اور آنکھوں میں روشنی دینا جانتے ہیں, تو انسان اپنے حبیب کی حفاظت کے لیے ہم اس روشنی کا ختم کر دینا بھی جانتے ہیں. کتنا دیکھو گے, کہاں تک دیکھو گے, تمہارے عضو کی, تمہارے اعضاء اور جوارے کی ایک ایک چیز کے اوپر ہماری قدرت ہے. پیروں پر قدرت تو چلنے کی طاقت کے اوپر بھی اللہ کی قدرت, تمہارے زبان کے اوپر اگر قدرت ہے تو زبان کے اندر بولنے کی جو قدرت ہم نے رکھی اس کے اوپر بھی ہمارا قبضہ ہے, کسی دوسرے کا قبضہ نہیں. ہم جہاں چاہیں بولتے بولتے تمہاری زبان کو روک دیں اور تم گونگے بن کے رہ جاؤ. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے احاطے قدرت سے باہر ہو ہر چیز کے اوپر. تو اللہ رب العزت نے روز اول جس چیز کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, اس مقصد کے اوپر بھی اللہ ہی کا قبضہ ہے. یہ تو ہماری آزمائش کے لیے ہے کہ کدھر جا رہا ہے آدمی. موسیٰ علیہ السلام و السلام کے پیٹ میں درد ہوا تو اپنے اس زمانے کے اعتبار سے جو بھی دوائیں رہی ہو کھائیں, کھانے کے بعد درد جب ختم نہیں ہوا اللہ سے دعا کی کہ اللہ نے, یہ تو پیچھے پڑ گیا ہے ہاتھ دھو کے ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. اللہ نے کہا کہ یہ ریحان سامنے ہے, اس کا پتہ کھا دو ٹھیک ہو جائے گا. پتہ کھایا ٹھیک ہو گیا. ایک مدت کے بعد پھر دوبارہ درد ہوا تو انہوں نے سوچا کہ پہلے ریحان کا پتہ کھایا تھا ٹھیک ہو گئے تھے, پھر کھا لو. منگایا اس کو کھایا, ایک دو چار کے پتے کھا کے مگر ٹھیک نہیں ہوا. پہلے تو ایک ہی پتے میں کام ہو گیا تھا, اب پھر کہا کہ اللہ نہیں ہے, پہلے تو ایک ہی میں ٹھیک ہو گیا تھا, اب کی چار چھ کھا گئے ابھی کوئی اثر نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ریحان کے پتے کے اندر کچھ نہیں تھا, وہ تو ہمارا حکم تھا ریحان کے پتے کو اس لیے ٹھیک ہو گیا. ہم اگر مٹی کی ایک چٹکی کو مٹی کو اگر حکم دیں گے تو اس میں فائدہ ہوگا, ریحان کے پتے میں نفع اور نقصان نہیں ہے. تو ہمارا امر تھا کہا جاؤ پورا درخت, سب کے تم براہ راست چلے گئے. تو جو کچھ بھی اس کے اندر ان چیزوں کے اندر اللہ نے رکھا ہے ہماری آزمائش کے لیے رکھا ہے کہ دیکھیں ہمارا بندہ جاتا کدھر ہے. اللہ کی طرف جانا یہ ایمان کی علامت ہے, اور اللہ کے غیر کی طرف جانا اس سے ہی بچایا ہے اللہ نے کہ اپنا ہر قدم اللہ کی طرف ہے. روز اول مقدر کیا ہے کون سی مخلوق کے ساتھ کس وقت میں کیا ہوگا اور کون سی مخلوق سے کیا نفع اور نقصان ظاہر ہوگا, یہ سب اللہ نے مقدر کیا ہے. اور سب کے اوپر قبضہ اللہ کا. بیماری اللہ کی طرف سے, شفا بھی اللہ کی طرف سے. جس چیز کو چاہے تو شفا کا ذریعہ بنا دے, جس چیز کو چاہے چاہے تو تریاق کو زہر بنا دے, اور چاہے تو زہر کو تریاق بنا دے. حضرت خالد بن ولید نے پوری شیشی پی لی تھی, بادشاہ کو جب گرفتار کیا اس کی جیب سے جو شیشی نکلی زہر کی, اتنا خطرناک زہر ہے کہ اگر ہوٹ میں لگ جائے تو آدمی مر جائے. پوری شیشی پی گئے, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. تم جس زہر کو نہ پی کر کے زندہ ہو اس زہر کو ہم پی کر کے بھی زندہ ہیں. ہمارا یقین ہے کہ موت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس زہر میں موت نہیں. موت و حیات سب اللہ کے ہاتھ میں. تو اس لیے اللہ رب العزت کا یقین اگر اندر میں ہے تو یہ اللہ کی طرف قدم اٹھائیں گے. کرنے والی ذات اللہ کی ہے. روز اول ڈاکٹر تو یہ کہتا ہے, تو بیماری کے جب وقت آتا ہے تو ڈاکٹر یہاں پہنچے, ڈاکٹر تو یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ دوا اور یہ دوا اور یہ دوا اور یہ انجیکشن, اتنا اچھے قسم کا انجیکشن آپ کو دیا ہے, اتنا بڑھیا قسم کا انٹرا وینس اور انٹرا مسکولر, یہ دونوں انجیکشن آپ کو لگا دیے ہیں, ایک نس میں لگایا ہے ایک ہوش میں لگایا, اتنا بڑھیا اور اتنا طاقتور انجیکشن اور دوا کے لیے مفید اور کارگر انجیکشن آپ کو لگایا ہے کہ آپ اس دوا کے بعد آپ کو کسی بھی دوا کی ضرورت نہیں ہے. یعنی آپ یہاں سے سیدھے گھر جانے کے بجائے قبرستان سے سیدھے جائیں گے. کتنا بڑھیا انجیکشن لگایا ہے, کرتے رہو شفا. دوستو کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے, شفا اللہ کے ہاتھ میں. یہ جو ہماری زبان سے جملہ نکلتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے, خدا کی قسم یہ وہ جملہ ہے کہ جس کے اندر شرک کی بو آ رہی ہے. شفا صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں, شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. تو اللہ رب العزت نے روز اول مقدر کر دیا ہے کہ کون سی مخلوق سے کیا عمل کب صادر ہوگا اور کتنے دنوں تک صادر ہوگا, ہواؤں طوفانوں آندھیوں میں کون سے درخت کا پتا کتنے مرتبے ہلے گا, اس کے علاوہ اتنا مقدر ہے اللہ کی طرف سے. اس کے علاوہ اگر دنیا کے سارے انسان جمع ہو جائیں, سارے پہلوان اور طاقتور لوگ جمع ہو جائیں, سارے سلاطین اور بادشاہ جمع ہو جائیں, سارے بزرگان دین اولیاء اللہ روز کتب اقتاب یہ سب جمع ہو جائیں, جبرائیل, میکائیل, اسرائیل, اسرافیل, نورانی مخلوق, یہ ساری کی ساری جمع ہو جائے اور سب جمع ہو کر کے درخت کے ایک پتے کے اوپر اپنی ساری قوت صرف کر دیں, پھر بھی دوستوں اور بزرگوں یہ سارے کے سارے مل کر کے اللہ کے امر کے بغیر خدا کی قسم درخت کے ایک پتے کو ہلا نہیں سکتے. ساری قدرت اللہ کو, اللہ کے غیر اللہ کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے روز اول مقدر کر دیا ہے, اور جو کچھ مقدر کر دیا ہے اس کے علاوہ کوئی کچھ کرنا چاہے وہ نہیں سکتا. کہاں جاؤ گے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. اے میرے بندے کہاں جا رہا ہے؟ بلکہ اللہ نے تو بڑے سخت کے ساتھ کہا ہے, یا ایھا الانسان. کوئی عورت اس کا بچہ تنور میں گرنے والا ہو اور وہ دور ہو, پکڑ کے پہنچ کے روک بھی نہیں سکتی, تو سوائے چلانے کے اس کے پاس کوئی کام نہیں. ایسی حالت میں کہ جب وہ انقریب گرنے والا ہے اس کی زبان سے بے اختیار نکلے گا, ہائے میرا بچہ, کوئی ہو تو بچاؤ. اتنا درد ہے اس ہائے کے اندر. اپنے بندے کے بارے میں اللہ رب العزت, یا ایھا الانسان ما غرک, ہائے میرے بندے, اس چیز نے تجھے بہکایا ہے, کہا جا رہا ہے مجھے چھوڑ کے, کیا مجھ سے زیادہ کوئی رحیم و کریم مل گیا, مجھ سے بڑا کوئی خزانوں والا مل گیا, مجھ سے زیادہ کوئی خوبصورت حسین و جمیل مل گیا, کہاں جا رہا ہے؟ جہاں جا رہا ہے میرے بندے اس کا دل بھی میرے ہاتھ میں, جو تو چاہے گا وہ نہیں ہوگا, جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, یہ ایمان سیکھا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مسجد نبوی کے اندر ایمان کے حلقوں کو قائم کر دیا, جس کی وجہ سے اپنے کسی مسئلے میں اللہ کے غیر کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی. ہر مسئلے میں مسجد کی طرف دوڑتے تھے, مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ وہ اللہ ہے جس کے ہاتھ میں ہماری تمام تر ضرورتوں کے خزانے ہیں. امت کو بھی مسجد سے جوڑا اور خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام تر حاجات میں مسجد کی طرف رخ کیا اور تعلیم امت کو. مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ قحط پڑا تھا اور قحط بھی ایسا تھا کہ ہزاروں ہزار آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان کے اوپر کھانا کھا رہا ہے, مگر قحط دور نہیں ہو رہا. تمام تر کوشش کے باوجود یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کے گورنر کو خط لکھا, اور اس میں یہ لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر والے فاقے کے اندر ہیں, قحط کے اندر ہیں, اور تم آرام سے وہاں کھا رہے ہو, تمہیں کوئی لحاظ نہیں ہے. انہوں نے جواب میں لکھا کہ امیر المومنین, ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا, اب جبکہ ہمیں معلوم ہو گیا تو غلے کا اتنا بڑا لشکر بھیج رہے ہیں کہ جس کا پہلا اونٹ مدینے میں ہوگا اور آخری مصر کے اندر ہوگا. اتنا بڑا لشکر بھیجا, لشکر تقسیم کیا گیا مدینے منورہ کے اندر, مگر قحط دور نہیں ہوا, قحط برابر جاری رہا. یہاں تک کہ صحابی کے حصے میں ایک بکری آئی, وہ جو آیا تھا مال مصر سے تقسیم کیا گیا, ایک صحابی کے حصے میں بکری آئی, انہوں نے اس کو ذبح کیا تو اس بکری کے اندر سے سوائے ہڈی چمڑا خون کے کوئی چیز اور نہیں, گوشت نام کی کوئی چیز نہیں. جب انہوں نے یہ حال دیکھا تو بڑے درد کے ساتھ ان کی چیخ نکل گئی, واہ محمدا, ہائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آج آپ نہیں ہیں تو ہمارے اوپر یہ دن آ گئے, ہماری یہ درگت بن گئی, کہ ہمارا رزق جانوروں کے اندر سے بھی اٹھا لیا گیا ہے. اگر آج ہوتے آپ تو ہمیں یہ دن دیکھنے نہ پڑتا, آنکھوں سے آنسو ابل پڑے, چیخ نکل گئی, روتے رہے, یہاں تک کہ آگ لگ گئی. خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, آپ نے فرمایا جاؤ عمر کے پاس, عمر سے میرا سلام کہو, اور عمر سے کہو عمر ہم تم کو بڑا عقل مند سمجھتے تھے, کیا ہو گیا ہے تم کو؟ یہ آنکھ جیسے کھلی تو تیزی سے دوڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو لے کر کے تیزی سے دوڑتے ہوئے حضرت عمر کی طرف چلے. خادم سے کہا جا کر کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو جواب دو. حضرت عمر نے سنا تو ننگے پیر اندر سے بھاگے باہر آئے, کیسے تم کیسے قاصد ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ انہوں نے اپنے پورا سچا بتایا, بکری ریوا کی سوائے ہڈی چمڑا خون کے کچھ نہیں نکلا, ہمارے چیخ نکل گئی, روتے روتے سو گئے ہم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی, آپ نے یوں فرمایا عمر کے جا کے عمر کو جا کے میرا سلام کہو, کہو عمر ہم تم کو بڑا عقل مند سمجھتے تھے, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حضرت عمر کانپ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جمع کیا مسجد میں سب کو اور یوں فرمایا ہے بتاؤ وہ کون سی کمی ہمارے اندر واقع ہوئی ہے جس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے, اور جو کمی ہمارے اندر اس وقت نہیں تھی وہ بتاؤ کیا کمی؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ امیر المومنین ہم جانتے ہیں کیا کمی واقع, ہاں ہاں بتاؤ خدا کے لیے بتاؤ. امیر المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر مسئلے میں مسجد سے جوڑا تھا, مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ ہماری تمام تر حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے, مسجد سے جوڑا تھا, مسئلہ جہاں سے آیا ہے وہیں سے جوڑا تھا, مسجد سے جوڑا تھا, اپنے تمام تر مسائل کو لے کر کے یہ امت اللہ کے گھر پہ جانے والی تھی. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں تک کہ آپ کو بھوک لگی اشارہ کر دیتے تو کھانوں کے ڈھیر لگ جاتے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد جا کر کے دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگا ہے کہ اللہ بھوک لگی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھکاری نہیں بنایا تھا, بھک منگا بنا کے نہیں چھوڑا تھا, ہر مسئلے میں مسجد سے جوڑا تھا, اللہ سے اپنے مسائل کو حل کرانا سکھایا تھا, کبھی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلنے نہ پایا. خبردار خبردار, تمہارے جس جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ کے غیر کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ. آج ہم ذلیل ہیں اس دنیا کے اندر, بھکاری بن گئے ہیں اللہ کے در کو چھوڑ کر کے, در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں, جبکہ جب تک ہم اللہ کے در کے بھکاری تھے اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وہاں چھوڑا تھا جہاں سے یہ امت دنیا کی ساری قوموں کو بھیڑ تقسیم کر رہی تھی, عدالت کی, انصاف کی, محبت کی, اخوت کی, ہدایت کی, یہ امت بھیک تقسیم کرنے والی تھی اور دنیا کی قومیں اس سے بھیک حاصل کرتی تھی. آج اس در کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جن کو ہم بھیک دیا کرتے تھے آج ان کے در پہ ہم دامن پھیلائے ہوئے کریں. دلیل ہوئے تو اتنا ہوئے, کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھکاری نہیں بنایا تھا, مسجد سے جوڑا تھا, خود بھی مسجد سے جڑے تھے. امیر المومنین پر یہ آیا ہے کہ آج اللہ نے جب ایک حال ڈالا ہے آپ کے اوپر فاقے کا اور بھوک کا, تو بجائے اس کے کہ آپ مسجد جاتے اور جس اللہ نے حال ڈالا تھا اسی اللہ کے سامنے جا کر کے گڑگڑاتے اور روتے مانگتے, اس سے اس اللہ کے در سے کوئی محروم نہیں آتا ہے, آپ بھی محروم نہ آتے, لیکن آپ نے اللہ کے در پہ جا کر کے ہاتھ پھیلانے کے بجائے آپ نے مصر کے گورنر کے سامنے بھیک کے لیے ہاتھ پھیلائے. یہ فرق آیا ہے آپ کی زندگی کے اندر. حضرت عمر رونے لگے, اپنے احساس کر کے فرمایا صبح سب مدینے کے باہر چلیں گے, ننگے پیر ننگے سر, جانور بھی بچے بھی بوڑھے بھی چلے جا رہے ہیں, تسکا کی نماز پڑھی گئی ودیا اور پھر ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ کی بارگاہ میں پورا مجمع چیخیں مار رہا تھا اے اللہ قصور اور رنگش اور بھول ابھرتے ہوئی ہے اس کی سزا اپنے نبی کے شہر والوں کو نہ دے اے اللہ ہمیں معاف کر دے یہ جانور پیاسے ہیں انہیں پانی دے دے یہ معصوم بچے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑے ہیں اے خدا ان کے اوپر ترس اتنا روئے ہیں پورا مجمع اس وقت رویا ہے کہ آسمان پر ابر کے ٹکڑے نظر آنے لگے اور ان ابر کے ٹکڑوں سے آواز آ رہی تھی کہ عمر تم نے اللہ سے مدد مانگی اللہ نے تمہارے لیے مدد دی اتنی بارش ہوئی ہے کہ سارا کہتا ہے کہ سال کا سب ختم ہو گیا ہم یاد کر رہے تھے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مسجد سے جوڑا تھا اپنے تمام تر مسائل میں اللہ وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہر مسئلہ ہے ہمیں دنیا میں کسی کا محتاج نہیں بنایا تھا یہ امت دنیا کو بندوں کی غلامی سے نکال کر کے اللہ کی غلامی میں لانے کے لیے آئی تھی نحن قوم ابتعثنا اللہ لنخرج العباد من عبادۃ العباد الى عبادۃ رب العباد بندوں کے سامنے بھیک مانگنے کے بجائے ان کی غلامی اور ان کی بندگی کے بجائے اللہ کی غلامی کرنے کے لیے یہ امت آئی تھی اور مذاہب کے نام پر جو دنیا کے اندر مظالم ہو رہے ہیں ان سے نکال کر کے اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لانے کے لیے یہ امت آئی تھی جب تک یہ اس محنت کے اوپر رہی اللہ رب العزت نے اس امت کو چمکایا اور سرسبز و شاداب کیا وہ ایمان کے حلقے تھے جن ایمان کے حلقوں کی وجہ سے یہ ایمان بنا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا ایسا ایمان بنا کہ اگر جنت اور جہنم بھی ہمارے سامنے لا کے رکھ دیا جائے جنت اور جہنم کو بھی تو بھی ہمارے ایمان کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوگا اس ایمان کو سیکھنے کے لیے یہ جو ایمان کے حلقے قائم ہوتے تھے اور مقامی محنت جس کو ہمارے بڑے کہتے ہیں ایسی ترتیب قائم کی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے یہ آدھا دن ایمان کے ان حلقوں کے لیے مسجد کے اندر ایمان سیکھنے کی خاطر آدھا دن مسجد نبوی کا اور آدھا دن اپنے کاروبار کا آدھی رات مسجد نبوی کی اور آدھی رات اپنے گھر کے بچوں کی چار مہینے کم سے کم ورنہ چھ مہینے اور اس سے زیادہ بھی اللہ کے دین کی خاطر خروج کے لیے اللہ کے دین کو لے کر کے علاقوں میں تقاضوں کے اوپر اور باقی آٹھ مہینے ان آٹھ مہینوں کے اندر یہ ترتیب تھی کہ چار مہینے مسجد نبوی کے اور چار مہینے گھر کے اور کاروبار کے صورت سے چار مہینے تو اللہ کے راستے کے پھر چار مہینے مسجد نبوی کے چار مہینے گھر کے ان میں بھی دو مہینے کاروبار کے اور دو مہینے گھر کے بارہ مہینے کا خرچ اور چار مہینے دو مہینے کمائیوں کے لکھے ٹوٹتے چلے گئے کون سا گھر مدینہ منورہ کا ایسا تھا کہ جس میں نوبت بنوبت واقعہ داخل نہ ہو گیا ہو بچوں کے رونے کی آواز باہر آنے لگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیے جا رہے تھے حضرات حسنین کے رونے کی آواز آئی اندر گئے بیٹے کیوں نہیں ان کو خاموش کراتی ہو بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باری باری حضرات حسنین کو اپنی گود میں لے کر کے اور اپنی زبان ان کے منہ میں دے کر کے فرمایا بیٹا اس زبان کو چوس کر کے اپنی حلق کو سر کر دو یہ دن گزرے ہیں اس محنت کی وجہ سے جو مسجد نبوی کے اندر قائم تھی خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھوک اور بخار کی وجہ سے جب پریشان ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے فرمایا پردہ کر لو میرے ساتھ حسین بن قریشی صحابی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہلوا کہ اللہ کے رسول آپ نصیب لے آئیے, ہمارے پاس پردہ کر رہی نہیں, کوئی کپڑا نہیں. اندر نصیب لے گئے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہی تھی, کری نہیں ہو پائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر کے ان کو اپنے آغوش میں لیا اور سینے سے لگا کر کے اللہ کا وہ نبی جو طائف میں پتھروں کے کھانے کے بعد بھی نہیں رویا تھا, آج اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کے دار و قطار رو رہا ہے. یہ دن گزرے اس محنت کی وجہ سے, مگر اس محنت میں کوئی کمی نہیں. وہ جو روزانہ کے تعلیم کے حلقے ہیں, آنے والوں کو دین سکھلانا ہے, کھانا کھلانا ہے, دین کی محنت سکھلانی ہے, مسجد نبوی 24 گھنٹے انہیں آواز سے بھری ہوئی, یہاں تک کہ نماز کے عالم میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پوری پوری صفیں فاقے کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر جاتی ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کرنے کے بعد ایک ایک کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں, میرے دوستو اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تمہیں اس فاقے کے اوپر بچا دیں گے تو تم تمنائیں کرو گے کہ کاش یہ فاقہ ہماری پوری عمر کے اندر داخل ہو جائے, اس کی تمنا کرو. یہ حالات آئے, خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں آخری وقت میں آپ کے جسم مبارک کے اندر سوائے ہڈی چمڑے خون کے کچھ نہیں رہ گیا. کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی عادت, پائے مبارک برم کر جا رہے ہیں, حتیٰ یتورم قدما. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اے اللہ کے رسول پائے مبارک برم کر رہے ہیں, آپ کیوں اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں, آپ تو بخشے بخشائے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تسلی کر دی. ایک مرتبہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو حیرت ہوئی حضرت ابو ہریرہ کی, کیا بات ہو گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, انت مصلی جالسا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں, کیا بات ہو گئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا, حضرت ابو ہریرہ کی چیخ نکل گئی اور وہ جواب یہ دیا, الجو یا ابا ہریرہ, اے ابو ہریرہ بھوک نے اتنا کمزور کر دیا ہے کہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہی. اتنا سننا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ کی چیخ نکل گئی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی حضرت ابو ہریرہ کو, لا تبکی یا ابا ہریرہ فإن شدة الحساب یوم القیامۃ لا تصیب الجاہل. اے ابو ہریرہ رو نہیں, قیامت کے دن حساب و کتاب کی سختی اور گرمی اس آدمی کو نہیں پہنچے گی جو دین کے لیے بھوکا رہا ہوگا. ان کی تصدی کر دی اور اپنے اوپر کھیل کر کے اور برداشت کر کے چلے گئے. ہم یہ کر رہے تھے کہ یہ جو مسجد نبوی کی محنت تھی اور ایمان کے حلقے اور تعلیم کے حلقے تھے جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا تھا, اس کے جڑنے کے نتیجے میں ایک طرف تو مدینہ ایک ایسی بستی بن گئی کہ جس بستی کے ہر گھر کا ہر فرد اللہ کے دین کا داعی اور مجاہد اور غازی بےتاب تھے. لمحے لمحے کے لیے جو کچھ ہم نے یہاں یہ سیکھا ہے وہ وقت آئے کہ ہم اس کو لے کر کے دنیا کے گوشے گوشے میں پھریں. اللہ کے دین کی بڑائی اور کبریائی, اس لیے اس امت کو تو پیدا اسی لیے کیا گیا تھا, یہ تو ایک محنت تھی سیکھنے کی, اور اس سیکھنے کے بعد اس محنت کو لے کر کے پورے عالم کے اندر پھرنا. نچے دعائیں مانگا کرتے تھے, تشکیل یہاں تو اب تشکیل ہوتی ہے تو دامن بچاتے ہیں کہ ہمارا نام تو کہیں آنے پائے, لیکن وہاں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک, اے اللہ ہمیں اپنے راستے کے نکلنے کی توفیق ہی کی بات نہیں ہے بلکہ اپنے راستے میں اپنے راستے کی شہادت نصیب فرما دے. مدینہ منورہ کے اندر رہنا, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, ایسی پاکیزہ اور نورانی بستی یہ ایمان سمٹ کر کے آخری زمانے میں دنیا کے گوشے گوشے سے مدینہ منورہ میں آ کر کے جمع ہو جائے گا. دجال یہاں نہیں سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں, جنت کی تیاری ہے, ان تمام تر فضیلت کے باوجود مدینہ منورہ میں رہنے کے بجائے اللہ کے راستے میں دھکے کھانا اور قربانیاں دینا اور خاک و خون کے اندر اپنے آپ کو تڑپانا, یہ صحابہ کے نزدیک مدینہ کے قیام سے بھی زیادہ محبوب اور پسندیدہ. اللہ کے راستے میں کے لیے دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ اپنے راستے میں, اور پھر جانتے تھے اللہ کے راستے میں نکل کر کے جتنی دور جا کر کے ہمارا انتقال ہوگا اللہ پاک ایک موتی کا اتنا بڑا محل تراش خراش کر کے اس مرنے والے کے حوالے کریں. اور اگر کوئی اللہ کے راستے میں نکلنے والا سمندروں کا دریاؤں کا سفر کرتا ہوا کشتیوں پر جہازوں پر اللہ کے راستے کا سفر کرتا ہوا سمندروں دریاؤں سے گزرتا ہوا اگر اس کا انتقال ہوگا تو ایسے آدمی کے مرنے کے وقت میں جب اس کا انتقال کا وقت اور روح کے قبض کرنے کا وقت آئے گا اللہ پاک حضرت اسرائیل کو بھی ہٹائیں گے. حضرت اسرائیل سے کہا جائے گا اسرائیل جاؤ تم اوروں کی روح جا کر کے قبض کرو, اوروں کی جا کر کے روح قبض کرو, نبیوں کی ولیوں کی بزرگوں کی فرشتوں کی سب کی جا کر کے روح قبض کرو, لیکن یہ ہمارا وہ لاڈلا بندہ ہے اسرائیل اس کی روح تم نہیں ہم خود اپنے ہاتھوں سے قبض کریں گے. کیسا مبارک ہوگا یہ مرنے والا, اللہ ہم سب کو ایسی موت نصیب فرماتے ہیں. کیسا مبارک ہوگا یہ مرنے والا کہ جس اللہ نے اس کے جسم کے اندر روح ڈالی تھی وہی اللہ اس کی روح قبض کر رہا ہے. تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو بے چین رہتے تھے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ہر حال میں اللہ کی بات کو لے کر کے, بھوکتے ہیں پیاسے ہیں بیمار ہیں آزار ہیں کچھ بھی ہیں, حکم آ گیا یا خیر اللہ کبھی اے اللہ کے دین کے شیرو اللہ کے راستے میں نکلنے کو تیار ہو جاؤ. بیمار ہیں چار پائی پر پڑے ہوئے ہیں پیدل چلنے کی طاقت نہیں ہے لیکن آواز کان میں جب پڑ گئی اپنے بچوں کو بلایا اور بلانے کے بعد جو فرمایا میرے کان میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کی آواز پڑ گئی ہے. اللہ کے راستے میں نکلنے کے بارے میں پیدل نہیں چل سکتا لیکن تم مجھے چارپائی سمیت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو, چارپائی سمیت لے چلو. وہ بچے سمجھانے لگے کہ آپ تو بیمار ہیں شرعی عذر ہے ہم لوگ جا رہے ہیں آپ نہ جائیے. کہا نہیں نہیں ہمارے کان میں ہمارے نبی کے منادی کی آواز بڑھ رہی ہے پیدل لے چلو. مرتے وقت میں اپنے نبی کے نافرمانوں میں شامل ہو کر کے مرنا نہیں چاہتا, لے چلو مجھے اسی حال میں. چنانچہ جب دیکھا کہ یہ نہیں مانیں گے اندر گئے, وہ چارپائی اندر سے اٹھا کر کے باہر لائے دروازے پہ رکھی اور اس کے بعد پھر اندر گئے کہ چادر لا کر کے اڑھا کر کے ان کو لے کے چلے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. چنانچہ جب لے کر کے اڑانے لگے چادر لے کے آئے اور اڑانے لگے ہیں تو دیکھا کہ اڑاتے وقت ان کا انتقال ہو گیا. یہ حال بھی اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے سے روکنے والا نہیں تھا. جو مسجد کی جو مقامی تعلیم تھی اور جو ایمانی حلقے تھے ایسا اندر جذبہ اور یقین بنا تھا کہ لمحہ زندگی کا اگر خرچ ہو تو اللہ کے دین کی سرسبزی و شادابی کے لیے جو کچھ اپنے پاس ہے تمام تر صلاحیت قرآن پاک کے اندر ہے نہیں. قل ان کان آباؤکم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہہ دیجیے لوگوں سے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها و مساکن ترزونها احب الیکم من اللہ و رسولی و جہاد فی سبیلی فتربصوا حتى یاتی اللہ بامری واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. یہ تمہاری چیزیں, یہ تمہارے مال و اسباب, تمہاری جان, تمہارا مال, تمہاری اولاد, تمہاری کھیتیاں, تمہارے کھلیان, تمہارے خزانے, تمہاری دکانیں, اگر یہ سب چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے اور ٹھوکریں کھانے سے اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہیں, فتربصوا, انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کی کوئی سخت پکڑ آئے اور تمہیں اپنی سمیت لپیٹ میں لے کے چلی جائے. تو ہر لمحہ بے چین رہتے تھے اللہ کے دین کے خاطر, لمحہ لمحہ قربان کرنے کا. عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑا ہوئے ہیں, تیونس کو پار کر کے مراکش میں جب پہنچے ہیں تو سمندر میں گھوڑا ڈال دیا اور جب پانی لگا ہے سینے سے تو گھوڑے کی لگام کھینچی اور لگام کھینچنے کے بعد تلوار فضا میں لہرائی اور یوں فرمایا, اے اللہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ سمندر کے پار بھی تیرے کچھ بندے ہیں تو تیرے عزت و جلال کی قسم ہم اس سمندر کا سینہ چیر کر کے تیرے ان بندوں کے پاس جائیں گے اور وہاں جا کر کے تیرا پیغام پہنچائیں گے. اللہ رب العزت اپنے کرم سے ان حضرات کی قربانیوں کو قبول فرمائے. اب دوستو اور بزرگوں, اب تک اس سلسلے میں ہم سے سوائے غفلت کے کچھ نہیں ہوا ہے. اللہ ہماری لغزش کو اور اس جرم کو اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے. اب تو اس بات کی ہے, اس بات کو طے کرنا ہے کہ اب تک جو غفلت ہوئی ہے اللہ معاف فرمائے. آئندہ زندگی کا ایک ایک لمحہ, صرف چار مہینے اور پانچ مہینے اور چلے کی بات نہیں, زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے دین کے لیے, یا تو اللہ کا دین سرسبز و شاداب و زندہ ہوگا یا محنت کرتے کرتے ہم ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں. اب اس کے لیے دوست اور بزرگو طے کر کے ارادہ کرو کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے دین کے سرسبزی و شادابی کے لیے, اس کے لیے کڑا ہو کر کے پانچ پانچ مہینے, جن کے چار مہینے لگ چکے ہیں وہ پانچ پانچ مہینے اور جن کے چار مہینے نہیں لگے وہ چار مہینے کھڑے ہو کر کے اس وقت جماعت وار, مسجد وار, انفرادی طور پر اس وقت کھڑے ہو کر کے اپنے ناموں کا اظہار فرمائے کھلے خرچ کے ساتھ. آخر اس زندگی کا کیا ہوگا, ان خون کے قطرات کا کیا ہوگا, سب کچھ اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو کر کے ناموں کا اظہار فرمائے. بھائی محمد شاہ صاحب وہ بتائیں.